Katixa Dolarri egunon. Egunon. Literatur itzultzailean topaketa, piskata ipatzen alda ukusu zer den? Orduan, ezoiko ekitaldia izanen da, lehen aldiko gertatuko dena hemen ipare eskualegian. Egeran ez dute hemengo jendek bultzatu hori, antolatzaileak dira bi elkarte, Bordele aldean dutenak egoitza, ATLF, Association des Traducteurs Littéraires de France, eta Matrana, Maison de la Traduction en Nouvelle-Aquitaine. Horiek dira bi elkarte bultzatu nahi dutenak itzulpengintza literarioa. Eta bereziki, kide dira itzultzaile profesionalak literaturan berezituak direnak, beraz, eleberriak edo poesia itzultzen dutenak, ez dokumentu administratiboak edo ez dutenak aldi bereko itzulpena egiten konferentzietan eta baina literaturan ari direnak, eta badira ere unibertsitateko irakasleak, itzulpengintza literarioa irakasten dutenak bereziki Bordeaux Montaigne Unibertsitatean. Ara, eta horiek dute antolatzen ekitaldi hori, jaeran hirugarren edizioa da, aintzineko bi urteetan Akitania berriko beste toki batzuetan antolatu zuten, eta urten izan dute eskualegian antolatu, Delako Unibertsitateko erakasle horiek ekartzen baitituzte beren ikasleak, nahi dutenak profesionalak bilakatu itzulpengintza literarioan, eta manera bat izanen da aieri deskubriarazteko badela hemen ere eskuarazko literatura bat eta eskuarazko itzulpengintza aktibitate bat literatura arloan ere bai. Eta guretzat ere parada izanen da ikusteko ara zertan den itzulpengintza literarioa beste hizkuntza nagusi batzuetan. Eta nola pastu da ahemantze hori horiek dute interesa erakutsi zienganat edo? Ara, haiek dira etorri gure gana, duraz eskuali kasketak saileko irakaslen gana, handigute ara, nahi ginuke aurtengo topaketa eskualegian antolatu, eta deskubritu aldiberian, ara, zertan den itzulpen gintza euskal arloan, ara, euskaratik frantsesera, frantsesetik euskarara, nola pasten da, zuen aldean, ara eta beraz guk lagundu ditugu antolatzen tokian berian, ara gelak aurkitzen eta egitaragua antolatzen eta proposatu diegu gauza berri bat, aintzineko edizioak begira, itzaldi bat eta beraz Garazia Jula juiz komitatu dugu, presentatzeko prezeski zertan den egun euskarazko itzulpengintza eta beriziki literatur arloan. Ara, eta programan dena espaizen kokatzen, osteguna atxian etorriko da mintzazera elkar liburu saltegian. Eta gero ondoko egunean, ostiralean, beraz, ze izaitan da zer badai gitarra guan aurkestean laukusu? Ara, orduan goiztia izanen da profesionalen dako, orduan menturaz hemengo itzultzaile profesionalak interesatuak izanen dira, gehien bat izanen da itzultzailean eskubide juridikoez, autore eskubideez, etorriko dira lege gizonak, abokatuak, eta izanen dira kontsulta juridiko individualak ere gai horiek buruz, ara, zenta ez da beti errez eskubideak errespetaraztia jadanik autore zirelaik eta gainera itzultzailea beti egoten da bigarren mailan, itzalean ahantzia da eta haiek ere badituzte eskubideak beren lana errespetarazteko eta joan izanen dira orduan jende adituak fiskalitatea ere aipatzeko olako gai bereziak profesionalen dako eta hori iraganen da beraz Baionako unibertsitatean Errubi kampusean auditoriumean behatzi eterdietatik eta behatzi eterditatik atxalde astapen arte, ordu bat arte. Eta ondotik itzulpen literarioaren ezagutzeko tailerrak hori zer da? Hori, gero atxaldeko programa, pentsatzen dut, publiko zabalari interesatzen alko zaiola. Izanen dira beraz, hiruak, lauak terdiak arte, itzulpen gintza literario tailerak, bi tailer izanen dira, inglesetik frantsesera, hori itzultzaile profesional batek animaturik, eta euskaratik frantsesera, hori argia olzomendik eta nik animatuko duguna. Beraz, publikoan izanen ditugu Bordeleko Unibertsitatean ikasle diren jende horiek, beraz euskaraz dutenak zagutuko gure kasuan, baina mentura zemengo jendeare hurbilduko da, ara ideia da plase jartzia testu literarioak itzultzen euskaratik frantsesera. Eta bereziki, ahatsalde ondarean, seietatik zazpiak terdeak arte, izanen da itzulpen gintza lehiaketa, bi itzultzaile profesional hariko dira lehian, Naia Zubeldia eta Antion Arginordoki, Itxaro Bordaren testu bat hautatua izan da, eta bakotsak prestatu du etxean frantsesezko itzulpena, eta memento hortan konparatuko ditugu, eta biztan da, ahunt, giro goxuan, eta ikusiko dugu, ara, ze baliabide erabili duten, nola itzuli dituzten testuaren metaforak, figura estilistikoak, ara, literatura itzultzia, ez baita dokumentu administratibo bat bezala itzultzia, ez da bakarrik edukia itzuli behar, baizik eta forma ere, ara, erretorika, estiloa, hori da, zaila. Ordean, zienganat jindirerarik proposamen horrek ilan, ziak interesa ukanduzie, zendako behar bat baita, horren susteatzeat, Euskal Herrian edo bereziki Ipar Euskal Herrian? Oan, egia da Ipar Euskal Herrian, ez dugula profesionalik aditua denik literaturaren itzulpen gintzan, baditugu itzultzaile profesionalak, lan handia egiten dutenak, lan aniz bada, ahlo hortan, kalitate handiko ekoizpenak egiten dituzte, ahoz eta idatziz, baina ez da merkaturik edo literatura itzultzen hariko den batentzat, bakarrik literatura ekoizten itzultzen hariko den batentzat. Eta alere badire itzultzaileak badutenak gustu hori literatura indako, eta ari direnak beste lanez gain itzultzen aur literatura, do gazte literatura, edo helduendako literatura ere bai, orduan, ara, pixkat bazterreko lana dute hori, ez da beren eguneroko lan nagusia, baina badira gustua dutenak hortan, eta menturaz behar gehiago balitz, diru gehiago balitz ere, eta publikoa identifikatu balitz ere, behar bada lan gehiago balukete. Egoaldean antolaketa eta handiagoa da, eta han badira itzultzaileak eta bere situak iliteraturaren itzulpen gintzan, baina hemen ez, alere itzulpen gintza kurtsuak ematen dira Euskal Ikasketak sailian, ara, bada jendia gustua duena hortarako, bai? Ara, badira autoreak ere, beren burua auto itzultzen dutenak, eta, ara, pentsatzen dut, interesa izaten alko dutela, ba, horiek, bai ikasleek, eta bai itzultzaile profesionalek, bai iberba da idazle batzuek ere bai, eta gero, nor naik literatura zale guztiak gomite dira. Hor, egin duzu bat zela pixkat, bon, desberdintasun bat egoaldea eta iparaldearen artean, ez direla beh medioak literatura itzulpen gintzan bereziki. Hala ere, badira iparaldeko testu batzu itzuliak izan direnak, edo ezakite, bada interesa hala ere iparaldeko testu batzuen itzultzeko, edo hor aipatzen baititugu literatura itzultzailak, baina ere obrak, ze obra mota itzultzen dira, zein euskarazko obra mota itzultzen da gehien bat. gehien bat pentsatzen du dela aurta gazte literatura, itzultzen dena dela euskaratik frantsesera, horretarako argitaletxek badute interes ekonomiko bat, publiko hartzaile identifikatuak ere badira, saile libidunian, doxe askan aurrak ezagir dituzten burasuak, nahi dutenak aurra sustengatu, hor egia da badela indaja eta dirua, gero heldu literatura itzultzeko euskaratik frantsesera eskasa bada edo ez da dinamikarik hortan, ez nire ustez pentsatzen baita ez dela eremu errentagarria, autore batzuek ere ez dute nahi edo ara ez dute desmartxarik eginen beren obra itzulia izan dain frantsesera, ara gero gibelian ez da bada bat bada ere ara zer bilakatuko da euskal literatura osoki itzulia balimada frantsesera, ara, garatuko ote da, ala alderantziz, peko egikara, joanen ote da. Ara, olako ez tabadak badira, baina errealitate ekonomiko bat berezikin, ere ustez, ara, zein argitaletxek dirustatuko du obra baten itzulpena frantsesera, norentzat, ara. Eta egun horrek ere, hori bultzatzen alko luke, interes hori? Ara, interes hori, gogo eta hori, eta bai. Ara, niri alakoat egiten zait ikusten dut alaik, adibidez Atxaga, do Kirimen Uribe, do itzuliak direla frantsesserat espainoletik pasatuz, gazteleratik. Ara, benan hori da sistema ekonomikoa ala delako gibelean. Ara, bada egiteko, Garazia Ajularen mintzaldia pentsatzen dut biziki interesgarria izanen dela, bera idazlea da, Txalaparta argitaletxeko arduraduna, baina formakuntzaz itzultzailea, itzultzaile profesionala da eta bere zitua literaturan, eta pentsatzen dut gauzainitz ikasiko dugula itzulpengintza literarioaz eskalalogian, eta nola ikusi behar den itzulia den literatura. Untza, mil esker. Mil esker zuri.